Aamu auringon sivellin värittämään, värit hauraat sulattajään. Sinä olet niin kaunis, et henkeä saa, annoit aurinkos mua lämmittää. Jos menet pois, mitä minulle jää? Jos menet pois, kesä tää häviää. Hetket unta on vain.